إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى قيام الساعة أما بعد كما tulivyosema jana kwamba kutokana na wakati na namna tulivyopangilia na dua yetu kwa mashehe zetu walivyokuwa wameandaa maudhuu zao ikiwa ni kuzungumzia fadhailu sahaba wa makanatuhum fadhila za masahaba na nafasi zao katika dini na ni kwa nini tuwazungumzia masahaba zikatajwa fadhaili zao katika Qur'ani pia zikatajwa fadhila zao katika sunna kama tulivyo faidika katika siku ya jana walillahi alhamdu kutokana na wakati tukasema tunasimamia hapo kwa jana hiyo na kwamba leo tutakuja kumalizia tulipobakia hapo jana na kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikisha kufika katika muda huu ambao ndio muda mwafaka twasema kwa ajili ya kuendeleza na dua yetu na dua ya kiilmu kwa ajili ya kuwabainishia watu haki na batili na kwa mujibu wa ratiba tutakuwa na Sheikh wa kwanza Sheikh Salim Abu Muhammad huyo ndiye atakayekuwa mhadhiri wa kwanza kutoka Zanzibar na jana nilikuwa nimemweka mwisho lakini nikapendelea na baada ya kushauriana naye nimweke awe mtu wa kwanza katika mashehe ambao watakaozungumza katika siku hii ya leo na tutampa dakika chache kama dakika 10 akizidisha ahlan wa sahlan na hilo ni baada ya maafikiano baini wa bainahu idhan falyatafaddal mashkuran ma'juran innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد كوانزيا ينا كتك ندوه المبارك ambayo inطilaqi yake ni kuwazungumza na kuwabainisha viumbe wa Allah jalla wa ala ambao wao wamejiamulia kwa nafsi zao kuharibu dini ya Uislamu na kuwafanyia vitimbi wa Uislamu kuanzia katika karne bora na hadi sasa, na huu ndiyo mwenendo wao. Arrafida au ashia, na hasa hasa hawa al-imamia al-ithna asharia alayhim la'natullahi jalla wa ala. Jana watangulizi walioanza katika nadua hii, kwanza palieleziwa taarif as-sahaba na ndugu yetu sheikh wetu Abu Abdissalam Mujahid hafidhahullahu ta'ala. Baadaye ikaja fadhila zao kwenye Qur'ani na Sunna, na leo mimi katika yaliyozungumzwa jana nahisi kwa sisi ambao ni Ahlusunnah wal Jamaa, au kwa utangulizi wa sasa kwa masalafi, walillahi alhamdu, tuwafahamu ni nani masahaba. Kadhalika tuwafahamu fadhila zao na heshima zao, na sina shaka katika nafsi yangu katika mkusanyiko huu kwamba kuna yeyote ana wasiwasi na wema na ubora na utukufu wa hawa wanafunzi wema wa Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo katika dakika hizi ambazo mimi nimepangiwa kuzitumia katika nadua hii, taelezea kwa ufupi sana, kwa sababu hii ni kama ufunguzi, ni safari ambayo itakuwa ni ndefu biidhnillahi ta'ala katika Tanzania yetu nzima, kwa maana ya bara na visiwani, pia na visiwa vidogo vidogo, lengo ikiwa ni kuubainishia umma wa Waislamu athari na ubaya wa viumbe hawa wachafu sana. Kuliwaliko utawaona kwamba wengi wao rangi zao za miili yao ni nyeupe, lakini nyoyo zao ni nyeusi kuliko usiku wa saa nane. Na haya ni kwa sababu ya yale ambayo wameyaficha katika nafsi zao. Kwa hiyo mimi nitazungumzia nashatu tashayyu'i, mwanzo wa kuchipua huu ushia. Nasha almadhhab ash-shi'i ala yad az-zindiq al-munafiq Abdullah ibn Saba al-Yahudi yalianza na kuchipua madhehebu ya kishia kupitia katika mikono ya zindiku mmoja ambaye akiitwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Huyu bwana asili yake alikuwa ni Myahudi ambaye akiishi katika miji ya Yaman, asli ya Mashia, na fikra walizo nazo na itikadi wanazoziitakidi, aliyekuwa baba wa madhehebu yao ni Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Na walillahi alhamdu kwamba wenyewe katika vitabu vyao, kama ambavyo tutakuwa tukielezea kila kitabu na mwandishi na ukurasa wa kitabu hicho, ima katika vitabu vyetu au katika vitabu vyao, hili wenyewe kwamba muasisi wa madhehebu yao ni mtu mshia ambaye asili yake ilikuwa ni Myahudi aitwaye Abdullah ibn Saba, hili wao pia hawalikatai, bali wanamzingatia ni kama mkombozi. Na kila mmoja katika firak za kishia akawa na muono tofauti kuhusiana na haki ya Abdullah ibn Saba. Myahudi huyu ambaye mwanzoni alidhihirisha Uislamu, na ndani ya kifua chake akawa ameficha ukafiri, lengo ilikuwa ni kuufisidi Uislamu na Waislamu. Alidhihirisha Uislamu suratan, ukimuona ni Muislamu, lakini katika kifua chake akauficha ukafiri kwa dhumuni zima la kuufisidi na kuuharibu Uislamu na Waislamu wenyewe, pia na kuondosha au kuharibu ile misingi na itikadi za Kiislamu kama alivyofanya, kama nitalikosea jina lake haitakuwa vibaya kwa sababu si katika majina ya Waislamu, alivyofanya Bulus katika dini ya Kinasara, ndivyo alivyofanya Abdullah ibn Saba katika dini ya Uislamu. Abdullah ibn Saba muasisi wa dhehebu, bali sio dhehebu, wa dini ya Kishia, kwa maana hata walioko sasa akiambia dini yako usema Muislamu, dhehebu gani? Shia. La, hawa ni watu ambao hawana dini, ila kusema dhehebu Shia ni ile kwamba adhihirisha ule Uislamu ambao hauna uhakika, lakini ameficha shari na ukafiri wa wazi. Alifanya jitihada ya kushughulisha na kueneza fitna ya kwanza ya mauaji ya al-Khalifa al-Rashid al-Thalith Uthman ibn Affan رضي الله تعالى عنه أرضاه. سعي اليويفانيا إلي قوما وكوندوشا أحاي وخليفة وتاد ambaye ni Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, na alipoondoka Madina akaenda Kufa Iraq. Alipofika huko, huyu Abdullah ibn Saba asili yake ambaye ni Myahudi akadhihirisha ghulu, kwa maana ya kupindukia mpaka katika haki ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Kwanza akadai kwamba Ali yeye hakuwa tu kwa mali sahaba au Muislam au muumini wa kawaida, bali Ali alikuwa ndiye nabii. Abdullah ibn Saba alipoondoka Madina akaenda Kufa Iraq, akadhihirisha ghulu kwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, akadai kwamba Ali alikuwa ni nabii. Baadaye akaenda katika daraja kubwa zaidi, akawa analingania watu wa Kufa na kuwasambazia itikadi mbaya kwamba Ali hakuwa nabii, bali alikuwa ni muabudiwa, kwa maana alikuwa ni Allah tabaraka wa ta'ala. Ali alikuwa yeye ndo ana haki ya kuabudiwa. Nikawa anafanya jitihada ya kuwalingania watu katika maneno yake, na hapo bila shaka akapata kundi la watu wa Kufa waliomsupport na kumuunga mkono katika kusema maneno hayo. Ima Ali alikuwa ni nabii au Ali alikuwa yeye ni muabudiwa. Habari hizo za kufanywa kwamba Ali ni nabii au Ali radiyallahu ta'ala anhu kwamba yeye ni muabudiwa zikamfikia mwenyewe akiwa Madina, akapelekiwa habari kwamba kuna watu wanasema wewe ni nabii au wewe ni muabudiwa. Yeye alichokifanya, akatoa amri kuchimbwa mashimo mawili makubwa, na ilikuwa azma ya Ali radiyallahu ta'ala anhu baada ya kuchimbwa mashimo hayo ni kutafutwa kila ambaye anasema na anaamini katika kifua chake kwamba Ali ni nabii au Ali ni al-ilah, baadaye wachukuliwe, wakusanywe, watiwe katika maandaki hayo na wachomwe kwa moto, ishara kwamba ile dawa ya Abdullah ibn Saba, dawa ya kinafiki na dawa kiuongo kwamba huyu ana haki kadha na kadha na kadha, kwamba haikuridhiwa na Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu arda. Kwa hiyo enyi Waislamu wa kawaida, eleweni kwamba dini ya Kishia aliyeichimbua na kuiasisi ni mtu aitwaye Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Kadhalika enyi Mashia, hasa wale wa Tanzania kwa maana ya bara na visiwani, yawezekana mmeingia katika jambo msilolielewa. Kwa moja ya sababu mbili: kwanza ujinga, na ya pili njaa. Ujinga na njaa. Kwa nini nasema ujinga na njaa? Kwa sababu wengi katika wale Mashia wa Kiafrika, Mashia wa Kitanzania, ukiwauliza au kimtaka yeye akutajie angalau itikadi mbili za Kishia, haelewi. Na nasema njaa kwa sababu kule nyumbani Zanzibar kule utawaona waliobebwa wengi katika vijana wa Kishia ni kwa sababu ya 10,000 na sahani ya pilau. Basi alfu kumi hapa yipo Msimbazi, sio Msimbazi. Na kila Ijumaa kuna sehemu wanakwenda wanakusanywa, wanapikiwa tu mchele, pilau wanakula. Basi mtukaneni Abubakrin na Omar na Uthman, wanafanya hivyo. Ukimuuliza nini ushia, haelewi. Lakini kwa sababu ya elfu kumi na chakula cha wiki mara moja, anaenda katika dini ya ushia. Kwa hiyo mimi nikaona katika musharaka wa nadwa hii, wale vijana wetu au waislamu wenzetu waelewe kwamba hawa jamaa aliyewaasifia huu uchafu walionao ni Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Kadhalika vijana wakishia wafahamu kwamba hiyo dini ambayo wameingia ndani yake na safari wanayoienda, kiongozi wa madhehebu yao au wa dini yao walionayo, ilikuja kuwekwa na mtu ambaye hakuwa Muislamu hakikatan, bali alikuwa ni Myahudi aliyefanya vitimbi na hila kwa Uislamu na Waislamu, na akapata kundi kubwa la watu kwa sababu ya khadari wafanyia. Kwa muomba Allah tabaraka wa taala awazindue na kuwarejesha katika Uislamu wao wakisawasawa, wale Waislamu ambao ni wa kawaida, na awaokoe na janga hili na balaa hili, wale vijana wa Kiislamu ambao kwa sababu ya jahal wa aljuu wakaingia katika dini ya kishia bila ya kujielewa. Nilipewa dakika kumi, na hii inaonyesha kama inasema sawa, dakika 22 na sekundi 3. Kwa hiyo nisije nikawa mara nyingine nikionekana nikaanza kukimbiwa kwamba kipewa 10 uchukue 20. Tushike na haya angalau kujua muasisi wa dini hii ya kishia.